چوتھا مسئلہ آج کے سبق میں یہ ہے، وفی التحقیق فی اسباب ذالک وما یدعونہ من العجز تجد ان الحقیقت عکس ذالک، تحقیقی بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو عاجزی کا اور کمزوری کا اور ناتوانی کا ضعف کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں، حقیقت میں یہ دعویٰ ایک بہانہ ہے. وَأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي يَظْهَرُ بِكُلِّ جَلَائِن هُوَ مَا أَوْجَزَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي كَلِمَتَيْن، اور اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب اور امت کے طبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو جملوں میں بیان فرما دیا ہے. اس امت کو وہن کی بیماری درپیش ہے. وہن کی بیماری کیا ہے؟ ففی الحدیث الذی رواہ ابو داؤد فی سننہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے. یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب کافر امتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے لوگ کھانے والے دسترخوان پر، پلیٹوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں بلکہ اس وقت تم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم لوگ اس وقت سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے. سیلاب کا جھاگ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت ہی زیادہ پہاڑ کی طرح سفید سفید بلبلے اور جھاگ نظر آتے ہیں، لیکن سورج کی گرمی اور تمازت اس کو لگتے ہی وہ پگھل کر ختم ہو جاتا ہے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور مسلمانوں کی جو ہیبت اور مسلمانوں کا جو خوف کفار کے دلوں میں تھا، وہ کفار کے دلوں سے نکال دیا جائے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ ایک مہینے کی مسافت پر بھی اگر دشمن ہو تو وہ رعب اور ہماری ہیبت سے ڈر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رعب اور ہیبت سے میری مدد فرمائی ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار مسلمانوں کے بیڈ رومز میں، مسلمانوں کے ان کمروں میں جہاں ان کی مائیں بہنیں سوتی ہیں، آرام کرتی ہے، وہاں تک داخل ہو چکے ہیں اور مسلمانوں پر پے در پے حملے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں سے ہمارا خوف اور مسلمانوں کی ہیبت اور ہمارے اسلاف کا جو دبدبہ تھا وہ ان کے دلوں سے نکل چکا ہے. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ، تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ وہن کیا چیز ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. ایک اور روایت میں اس سے بھی واضح آتا ہے، حبکم الدنیا وکراہیتکم القتال، کہ تم لوگوں کی دنیا سے محبت اور اللہ کی راہ میں قتال اور جنگ سے نفرت. آج آپ یہ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صلح امن اور اس طرح کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی شریعت پر ظلم ہو رہا ہے. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی ناموس پر ظلم ہو رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیر ہے کچرا ہو زندگی گزرے، خیر ہے گندگی ہو پاخانہ ہو، لیکن زندگی جو ہے امن و امان، راحت و سکون اور چین و اطمینان سے گزر جائے. یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے میرے بھائیو. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی امن و امان اور راحت و سکون سے اس وقت گزرے گی جب اللہ کی شریعت راحت و سکون میں ہو، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت اور ناموس امن و امان اور اطمینان و سکون کے ساتھ ہو. لقد احب الناس الدنیا عامتهم وخاصتهم الا من رحم الله، لوگوں نے، عوام اور خواص نے دنیا سے محبت شروع کر دی ہے، ہاں مگر جن پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے، اور دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے. وَكَرِهُ الْمَوْتِ فَتَدَاعَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمَمْ، لوگوں نے دنیا سے محبت شروع کر دی، موت سے نفرت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کافر قومیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں. وَعَاقَبَهُمْ ذَلِكَ عَيْشًا ضَنكًا عَلَى أَيْدِي حُكَّامِهِمْ، میرے بھائیو، کافر ملکوں کا مسلمان ملکوں پر ٹوٹ پڑنا یہ کوئی عام مصیبت نہیں ہے. اس کے نتیجے میں آج اگر ایک طرف ہمارا دین برباد ہے تو دوسری طرف ہماری دنیا بھی برباد ہے. ہم ایسے ملکوں کے باسی ہیں، ایسے ملکوں کے رہنے والے ہیں جو ملک بہت ہی مالدار ہیں. ہمارے ملکوں میں پیٹرول، گیس، معدنیات، زر و جواہرات کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم کفار کے غلام ہیں. ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی کی ہے. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی بھی میرے ذکر سے، میرے قانون سے، میری شریعت سے منہ پھیرے گا اس کو بدترین زندگی دی جائے گی. اور آج جو ہماری حالت ہے اس کی عملی تفسیر ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. عیش الموت ارحم منہ، ہماری زندگی آج ایک ایسی زندگی ہے جس سے موت بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ تعالی ہمیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے ترقی اور غلبہ اور فتوحات نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہماری امت کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیک و صالح حکمران عطا فرمائے. اور جو مجاہدین بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مصروف عمل ہیں، اور وہ مسلمان جو ہر اعتبار سے جہاد میں مصروف ہیں، زبانی جہاد میں، مالی جہاد میں یا جانی جہاد میں، اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پر رحم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دوبارہ سے غالب اور دوبارہ سے عالی امت بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله اگلے سبق میں چوتھے نقطے پر بات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.